برائے کرم یہ بھی بتا دیجئے کہ بچہ یا بچی پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کب اور کتنی بار دیں، بچے کا نام کون سے دن رکھیں اور سر کے بال کس دن صاف کروائیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے، کہ اذان کہنے سے انشاءاللہ تعالی بلائیں دور ہو جائیں گی۔ دیکھا مستحب کا فائدہ، آخرت کا فائدہ تو اللہ جانے کتنا، دنیا میں بھی یہ فائدہ ہے ایک مستحب عمل کا، اذان دینے کا، کہ بلائیں دور ہو جائیں گی۔ بہتر یہ کہ داہنے یعنی سیدھے کان میں چار مرتبہ اذان دیں اور بائیں یعنی الٹے کان میں تین مرتبہ اقامت کہی جائے۔ ساتویں دن اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر مونڈا جائے، اور سر مونڈانے کے وقت عقیقہ کیا جائے، اور بالوں کا وزن کر کے اتنی چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔